İslam nurun parlayanın körsət Allah'ım, körsət Allah'ım, körsət Allah'ım. Ahl-ı küfür harlayanın körsət Allah'ım, körsət Allah'ım, körsət Allah'ım. İslam nurun parlayanın körsət Allah'ım, körsət Allah'ım, körsət Allah'ım. Ahl-ı küfür harlayanın körsət Allah'ım, körsət Allah'ım, körsət Allah'ım. Hadisdagi tog'utlarning davrini ko'rdik, musulmonlarga qilgan ko'p jabrini ko'rdik. Hadisdagi tog'utlarning davrini ko'rdik, musulmonlarga qilgan ko'p jabrini ko'rdik. Shahidlarning qator-qator qabrini ko'rdik. Dushmanlaring xorlaganing ko'rsat Allohim. Şehitlerinin katar katar kabrını kördik. Düşmanların parlayanın körsət Allah'ım. İslam nurun parlayanın körsət Allah'ım, körsət Allah'ım, körsət Allah'ım. Ahl-ı küfür harlayanın körsət Allah'ım, körsət Allah'ım, körsət Allah'ım. Müslümanın tecavüzden keler nidası, aklı gafletnin gamı yok dünya gedası. Müslümanın tecavüzden keler nidası, aklı gafletnin gamı yok dünya gedası. Ayağı astı buldu Kur'an çıkmaz sedası. Müslümanın kuzgalgenin körset Allah'ım. Ayağı astı buldu Kur'an çıkmaz sedası. Müslümanın kuzgalgenin körset Allah'ım. İslam nurun parlayanın körset Allah'ım, körset Allah'ım, körset Allah'ım. Ahl-ı küfür harlayanın körset Allah'ım, körset Allah'ım, körset Allah'ım. Mücahidimiz yakınlardan melamet gördük, bizden yırak yürgenlerini selamet gördük. Mücahidimiz yakınlardan melamet gördük, bizden yırak yürgenlerini selamet gördük. Bunu ise haklikke bir alamet gördük. Şeriyetke boysingenni körset Allah'ım. Bunu ise haklikke bir alamet gördük. Şeriyetke boysingenni körset Allah'ım. İslam nurun parlayanın körset Allah'ım, körset Allah'ım, körset Allah'ım. Ahl-ı küfür harlayanın körset Allah'ım, körset Allah'ım, körset Allah'ım. Men degen hainlerning nifakın kördik, küfür bilen aşkara ittifakın kördik. Men degen hainlerning nifakın kördik, küfür bilen aşkara ittifakın kördik. Etçi şirin dünya kara ve aklı kördik. Fathu nusret demlerini körset Allah'ım. Açı şirin dünya kara ve aklı kördik. Fathu nusret demlerini körset Allah'ım. İslam nurun parlayanın körset Allah'ım, körset Allah'ım, körset Allah'ım. Ahl-ı küfür harlayanın körset Allah'ım, körset Allah'ım, körset Allah'ım. Aziz canım öz diniga fidanı kördik, korku bilen öz diniden cüdanı kördik. Aziz canım öz diniga fidanı kördik, korku bilen öz diniden cüdanı kördik. İcabetsiz kaldırılgen nidanı kördik. Mazlumlarni xursandligin ko'rsat Allohim. Ijobatsiz qoldirilgan doni ko'rdik. Mazlumlarni xursandligin ko'rsat Allohim. Islom nurun parlaganin ko'rsat Allohim. Ko'rsat Allohim, ko'rsat Allohim. ahli küfür harlagani ko'rsat Allohim, ko'rsat Allohim, ko'rsat Allohim.